जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता हो। डाक में न डाले होंगे, पर डाक में न डाले होंगे, के मुझको दिखाने के लिए तूने सब वो संभाले होंगे। याद मेरी है।